हर बच्चे के लिए बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, कैरोलिन कैसर, प्रस्तावना। इस पुस्तक में आप बच्चों की कई तस्वीरें देखेंगे। बच्चों को खुश स्वस्थ हंसना सीखना चाहिए और उन्हें उन वयस्कों को सुरक्षित रूप से पकड़ना चाहिए जिन पर वे भरोसा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने बच्चों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। ये सभी बच्चों के अधिकार है, चाहे वे बच्चे कहीं पर भी। वियतनाम युद्ध के दौरान दुनिया भर में छपी एक तस्वीर ने हमें चौंकाया था। उसमें एक वियतनामी लड़की दौड़ती और चीखती दिखाई गई थी। नेपल बमबारी से वह जल गई थी और नंगी दौड़ रही थी। उस तस्वीर ने युद्ध की भयावहता को कैद किया था और नाटकीय रूप से दिखाया था कि युद्ध में मरने वाले अधिकांश लोग निर्दोष और निहत्थे नागरिक, मुख्य रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग होते हैं। मरने वाले लोग अक्सर गैर लड़ाकू। उस समय बाद दुनिया ने एक और तस्वीर देखी जो सभी टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई और ज्यादातर अखबारों में भी छपी। इसमें एक अश्वेत युवक और एक अश्वेत युवती को एक छोटे काले लड़के का मृत शरीर ले जाते दिखाया गया था, जिसे दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने गोली मारी। फिर 16 जून 1976 को सोवेटो विद्रोह में युवा अश्वेतों ने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ, रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। हमें अचंभित करने के लिए अन्य तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, जिसमें बच्चों की खोखली आंखें, कुपोषण, फूला पेट और उन्हें अकाल की बीमारी के शिकार के रूप में दिखाया जाता है। बच्चों को एक सुरक्षित घर के माहौल से उनके मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण भाग रहे शरणार्थियों के रूप में दिखाया जाता है। अपने रिश्तेदारों की सामूहिक हत्याओं को देखकर हमने स्तब्ध बच्चों की तस्वीरें देखी, जिसमें उनके माता पिता को उनकी आंखों के सामने मारा गया था। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार किया जाता है और उन्हें बाल सैनिकों के रूप में दूसरों को मारना सिखाया जाता है। जब उन्हें हंसना और खेलना चाहिए। बच्चों को लोगों की हत्या करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उनके बचकाने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें दे दी जाती है। हम एक नई सहस्राब्दी के शुरू में है। आइए हम उन परिस्थितियों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध हों जिन्होंने उन विकृत तस्वीरों को संभव बनाया है। 20वीं शताब्दी अपने संघर्ष, रक्तपात के लिए विख्यात रही है। चले और हम सब मिलकर 21वीं शताब्दी को शांति और न्याय और विकास की सदी बनाएं। हम उन परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें जिससे इस पुस्तक में दिखाए गए चित्रों को बनाना संभव हो सके। यदि हमने सतर्कता और निष्ठा से काम किया तो फिर हम एक नए प्रकार के समाज का निर्माण कर पाएंगे। ऐसा समाज जो अधिक दयालु, अधिक देखभाल करने वाला, अधिक साझा करने वाला, जहां मानवाधिकार और बच्चों के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण होगा। राजनेता अंततः लोगों को वही देते हैं जिनकी लोग उनसे मांग करते हैं। आइए हम उन्हें बताएं कि हम सभी के लिए शांति और समृद्धि चाहते हैं। आज ही शुरू करें। भगवान नई सहस्राब्दी में आपका भला करें। आर्क बिशप डेसमंड टू। हम जो भी हैं, जहां भी रहते हो, यह अधिकार सूर्य और चंद्रमा और सितारों के नीचे सभी बच्चों के लिए है, चाहे वे शहरों, कस्बों, गांवों, पहाड़ों, घाटियों, रेगिस्तानों या फिर जंगलों में, या फिर इस बड़ी और विशाल दुनिया में कहीं रहते हैं। हर जगह पर ये हर बच्चे के बुनियादी अधिकार है। यह समझें कि सभी बच्चे अनमोल होते हैं। अगर हम नीचे गिरे तो आप हमें उठाएं और अगर हम खो जाएं तो आप हमारी खोज करें। हमें वो चीजें दें जो हमें खुश और ताकतवर बनाने के लिए जरूरी। जब भी हम आपकी देखभाल में हो तो हमारे भले के लिए आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। सभी बच्चों को जीने और बढ़ने और वृद्धि की छूट मिले जब तक वे बड़े नहीं होते और खुद अपने लिए चीजें तय नहीं कर पाते। मैक्स, जहरा, बेट्टी, जुआन, सुइन, रेजा, पाओलो, यायर, योको, मोहम्मद, हम में से प्रत्येक बच्चे का अपना एक नाम हो और एक देश हो जिसे हम अपना कह सकें। हमारे परिवारों को एक साथ रखें और हमारा अपना कोई परिवार न हो तो आप हमारी देखभाल करें और हमें भी वैसे ही प्यार दें। हम क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं उसे बताने का हमें मौका दें। हमारी आवाज चाहे बड़ी हो या छोटी, चाहे हम फुसफुसाएं या चिल्लाएं, पेंट करें, चित्रकारी करें, नकल करें या इशारे करें, कृपया हमारी बातें जरूर सुने। पृथ्वी पर किसी को भी हमें चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि हमारे माता पिता को भी नहीं। अगर कोई भी हम पर क्रूरता करे तो उससे आप हमेशा हमारी रक्षा करें। यदि हम शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो तो आप हमारी विशेष रूप से वैसी देखभाल करें जो हमें दुनिया में खुशी से जीने के लिए चाहिए। हम पर हमेशा नजर रखें, हमें ठंड और बारिश से बचाएं और तेज धूप से हमारी रक्षा करें। यदि हम बीमार पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि हमारे पास खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन हो। हमारी देखभाल करें और हमें आराम करने दें। हम सभी को पढ़ना लिखना सिखाएं, हमें अच्छी तरह से पढ़ाएं ताकि बड़े होकर हम जो भी कुछ करना चाहें उसमें हम सर्वश्रेष्ठ बन सकें। हमारी पृथ्वी की देखभाल करें, फूलों, पेड़ों, नदियों, समुद्रों की, और हमें भी उनकी देखभाल करना सिखाएं। सभी बच्चों के पास खेलने का समय हो और जब वो थके हों तो उनके पास आराम करने का भी समय हो। युद्ध के दौरान हमें किसी भी युद्ध का हिस्सा न बनाएं, बल्कि हमें आश्रय दें और हमें हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। हमें अपनी प्रार्थना को अपने ही शब्दों में कहने की अनुमति दें, चाहे वो चर्च हो या मंदिर, आराधनालय हो या मस्जिद, चैपल हो या कोई अन्य स्थान, जहां हम अपने भगवान से प्रार्थना कर सके। हम अपने लोगों के रीति रिवाजों के आधार पर नाचे गाए और कपड़े पहने। हर किसी को यह बताने की कोशिश करें कि चाहे जो भी हो, बच्चे हों और जहां पे भी रहते हों, यह हर बच्चे के बुनियादी अधिकार है।